राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 फरवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार रूप में भगवान ही है। बिल्कुल हमें भगवान हमको प्राप्त है। बिल्कुल सच्चाई तो सच्ची बात। तो हमको प्रत्यक्ष कैसे दिखाई पड़ेंगे? दिखाई तो आपका प्रेम मजब है। अब संसार भी आसक्ति है या बाधक है? भोग और संग्रह, भोग भोगना संग्रह करना, ये दो बाधा है। आप बहुत बड़ी है दो बाधा, भोग भगवान सुख भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये दो बहुत बहुत जबरदस्त बाधा। ना भगतम भगवान बुद्धि बनंदे, ना प्रेम बनंदे, ना भगवान दर्शन। ये हृदय में चाहिए, हृदय में, हृदय में, हृदय में भगवान का ही आदर हो, हृदय का नहीं, भोगों का नहीं, तो ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सब भी ठीक हो जाएगा एकदम। आपके जो शूरवीरता है क्षत्रियों में, वह शूरवीरता जागृत हो जाए एकदम। ये शूरवीर क्षत्रिय लोग महाराज माता नहीं मानते, अपना माता कट जाते, माता कट जाए तलवार बजा जाए बिना मत, बिना मत नहीं, नहीं। ऐसे हो जाए भोगों की। मैंने आपको दास बना लिया, आपको गुलाम बना दिया, आपको कायर बना दिया, आपको नीचा बना दिया, भगवान के साथ संग्रह के साथ आप में जागृत हो जाएगा एकदम एकदम। सच्ची बात है, एकदम करके देख लो, करके सच्ची बात है। तेज आ जाएगा, आप में शिक्षक आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगी। शरीर में बीमार हो सवार हो उसको छूटने वाला है, या तो मरने वाला है, छूटने वाला है, भगवान साथ में रहने वाला है। नरकम जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ साथ में, मुक्ति में जाओ साथ में, प्रेम में जाओ तो साथ में, भगवान साथ, भगवान साथ में रहते साथ में सब साथ। वृक्षों में भी रहते, घास में रहते, पहाड़ों में रहते, नदियों में रहे, हम वायु जगदम सगदम महिंस ज्योतिषत्वादीन सर्व सर्वता सारे शरीरम यद कंचित सब काम हो जा। जिस काम में जाओ वो भी मिली जो, अरे बहुत व्यार व्यार व्यार ये सब भोग। क्षत्रियों में पालन शक्ति पान क्षति भुजा, पालन शब्द धयो धरणी पशु मारण सपन सनातन चैठो क्षत्रिय को पवित्र पढ़ो तो पता लो बैठो खारो खारो फाड़ो तो मांस मरे पे सुने जो आंस बैठो निरकार विकार विचार विहीन शिकार में खाओ तो स्वान को बैठो शुकुर पकड़े पर कुकुर पकड़े पर तो मुख शुकुर सरोस खाओ तो मेरे क्षत्रिय बड़े दिल में गए दो कुत्तों पर लिखा है पर बोल लगे कुत्ते पर से ये खराब कर दिया। लक्ष्मण जी छोटा छोटा छोटा है पुरुषा जी बड़ बूढ़ा है कृष्णा क्षत्रिय रहित कर दी मुझे सामने दूर करो शोक रहेगा बन जाएगा कि महाराज आंखें बीच लो दूर नहीं होगी थोड़ा मुश्किल है हम जीत जाए तो हमारी हार हो जाए मर जाओ तो इस वास्ते मैं जरा हुआ जरा हुआ मार डर बोला मैंने खतरे जाते जन समझ रहा कुल कलंक पाबर जाना कुल कलंक बातचीत है कृत्य आदमी है छोटा सोदम ने सुना खेलता था मैं खेती के पिताजी आ गया क्या करो सोना सब भाग गया मैं जाना मरण लगा भागे आज आज खतरिया चित्तौड़ में खतरियों को ब्राह्मणों को मारा जिनकी जिन्हें वो 74 मन हुए 74 मन जिन्हें वो 74 तो भी पद्मावती अग्निजाल जल गई बर्मा हाथ लगा बर्मा इतना हो गया परंतु बच्चों को ले ले अग्नि हो गई बर्मा नहीं छोड़ गए बादशाह दुर्गा बादशाह फौजी खतरिया 74 मण होगी मण 74 मण दिखता था अब सो दिया 74 मण अशोक सिंधु मारी गुलाम कर रहा आज आज मानी गुलाम कर रहा है तेज मोल से नहीं वायुशूर मेरी दर्द हो जाएगी राजाओं ने खुश अपने वंशियों को राजपूतों को रखा क्या तेज हो जाए तो खतरो है इतने पर भी हिम्मत तेज है सबने मत ऐसे ऐसे सही सबने एक राजपूत ब्याह हुआ अरे युद्ध आ गयो युद्ध में गया तो पास आयो तिर मिला पैसे वो है भाई काट मत देते पीर शत्राणी मेरा दूध भी है तेज मां मैं तो काट दे दिया हाथ अब जाओ या सुर मेरा आदमी है मैं देखू केवल रुपया भोग इनकार कर दिया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया कहते हैं रुपया क्या है हाथ रो मैल है वो मैल में फंस गया मैल मैल में फंस गया हाथ सौ मैल है हाथों महल, अरे महल में फंस गया सभी लोग, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोटा बड़ा सियार पुरुष, हर रुपया ये भगवान को याद रखे तो बसूर भी तो तैयार है, रात को वो तेज है आज भी मेरे जाग जाना बाणिया पैसा कमाना तो होशियार है में खतरी लोग बने जाति जन जन से समर सकाना कलंग कलंग मर जाना। महाराज लक्ष्मण जी बोले जो उसने खरीदे थर थर का पाई नारी छोटा छोकरा छोटा छोकरा अभी ब्याह दी राम जी के सुपर राजा जनक है क्या बोलता है आ सूर बिना बने खन मही में जाने विद्यमान रघुकुल मन जाने वीर विहीन मही जाने रघुनाथ जी के सामने बोला क्या बोलता है राज जन जी राजा है महाराजा है बहना माता में सुर भी था सिर काट दे दियो जवान छोरी मन बचा था रजपुत्र ने सो गया रजपुत्र पीर क्षत्राणी को दूध पियो है आते भी पियो तेज है वो तेज ब्राह्मण ने वाणी अभी दारू पीने लगी आज राम राम राम राम राम राम दारू मांस दपट मलाना पारा पारा रो गए चमड़ पैठ रहे चेट मादक फ्रूक हो गए पढ़ने न पर हरे गैर सुद गोदी धारे जानी बने जोध सठ सुलोक सिधारे सर शिकार कूद तीतर कुबर तीतर सुबर कुर्दा सिरे कबूतरा भयानु ने टूटे पर्वत बूतरा तो खराब कहा सुनो कुर्दा चिड़े कबूतरा धर्म धर्म पर मना दिलीप ने क्या कहा इसे सरे रे भव में दया दो खरा दुखाता है तेरी क्षत्रिय क्षत्रिय दुखा क्षताता है तेरी क्षत्रिय भुवनेश्वर उड़ा राज्य ने तत्वितेन लक्ष्मण जय महाराज ब्राह्मण आप ब्राह्मण आप डरना चाहो मारा तो लगता है तर तक गया हर जाओ तो अब तुझ है कहते मर जा हो तो मेरे पाप ला गई और तो और कुछ बात कृपा मार दी थर थर कहा पाई न रुकना दी ये बात है अब सुनाओ भाई किधर सुनाओ भगवान को याद करो भगवान को सब चीज सब तेज आएगा सब में